mięsne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Drugą turę wyborów prezydenckich wygrywa Andrzej Duda. Obecnie urzędujący prezydent zdobył 51,2% głosów. PKW nadal czeka na pełne dane. Ceny prądu do końca roku się nie zmienią. Urząd Regulacji Energetyki odrzucił propozycję zmiany taryf. Krakowska policja rozbiła gang zawodników MMA. Dwóch mężczyzn i kobieta miało trudnić się wyłudzeniami pieniędzy. W drugiej turze wyborów prezydenckich zwycięża obecny prezydent Andrzej Duda. Pan Andrzej Sebastian Duda, 10 413 094 głosy. To jest 51,21%. Pan Rafał Kazimierz Trzaskowski, 9 921 219 głosów. To jest 48,79%. O wyniku głosowania mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Nadal są to wyniki nieoficjalne, bo przeliczono głosy z ponad 99,9% komisji. PKW czeka jeszcze na protokoły z Brukseli, Londynu i Manchesteru. Niewątpliwie ta ilość wyborców nie wpłynie na zmianę w sposób znaczący wyników. Frekwencja to z kolei 68,1%. Wygranej prezydentowi Andrzejowi Dudzie pogratulował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Co napisał o tym z Kijowa Paweł Buszko. Prezydent Wołodymyr Zełenski na swojej stronie w jednej z sieci społecznościowych, gratulując wygranej prezydentowi Andrzejowi Dudzie, złożył życzenia, aby Polska pod jego kierownictwem nadal się rozwijała i odnosiła sukcesy. Ukraiński prezydent zaprosił też Andrzeja Dudę do złożenia wizyty na Ukrainie, której celem byłoby, jak napisał, umocnienie owocnej współpracy. Po podsumowaniu wyników głosowania w drugiej turze wyborów z komisji w 6 polskich okręgach konsularnych wynika, że większość obywateli Polski głosujących na Ukrainie oddała swój głos na Andrzeja Dudę. Łącznie otrzymał on 390 głosów, zaś na Rafała Trzaskowskiego głosowało 340 wyborców. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Do końca roku nie będzie podwyżki cen prądu. Urząd Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia nowych taryf. Chciało tego czterech sprzedawców: PGE, Tauron, Enea oraz Energa. Zawsze, za każdym razem, kiedy prezes Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi postępowanie taryfowe, to jego celem jest zapewnienie, że ceny energii, które proponowane są przez przedsiębiorstwa odbiorcom końcowym, będą racjonalne i uzasadnione. A w tym przypadku, jak tłumaczyła Agnieszka Głośniewska z URE, sytuacja rynkowa nie uzasadniała podwyżek. Gang zawodników MMA rozbiła krakowska policja. Dwóch mężczyzn i kobieta usłyszeli już zarzuty. Zawodnicy trenujący mieszane sztuki walki w Rzeszowie mieli wyłudzić od krakowskiego przedsiębiorcy haracz. Kamil L., Kamil H. i Karolina K. mieli dotkliwie pobić pokrzywdzonego. Grozili także śmiercią jego ciężarnej żonie i dziecku. Mieszkaniec Krakowa w zamian za spokój i zapewnienie rzekomego bezpieczeństwa zapłacił im 20 tysięcy złotych. Troje zawodników MMA z Podkarpacia chciało ponownie wyłudzić od mężczyzny pieniądze i podczas tej próby zostali zatrzymani przez policję. Na koncie grupy mogło być więcej ofiar, mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia zdarzeń, których mogło dochodzić w okresie wcześniejszym. Usłyszeli już zarzut wymuszenia rozbójniczego. Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec zaglądamy jeszcze za granicę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Belgowie wykorzystali czas spędzony w domu w czasie pandemii koronawirusa i zmienili swoje nawyki żywieniowe. Połowa z nich zwraca teraz uwagę na zdrowe jedzenie. Do sondażu zajrzała nasza korespondentka Beata Płomecka. 72% Belgów wykorzystało ograniczenia związane z koronawirusem, by eksperymentować w kuchni i przygotowywać posiłki według nowych przepisów. Jeść zdrowo i bardziej świadomie. Te nawyki pozostały u prawie połowy badanych. 44% je więcej warzyw, ponad 1/3 pilnuje, by posiłki były zbilansowane. Tylko 30% przyznało się, że częściej sięgało podczas pandemii po śmieciowe jedzenie i nadal to robi. Z sondażu wynika również, że Belgowie czerpali inspirację z kuchni międzynarodowej, głównie włoskiej, ale rosnącą popularnością w Belgii cieszy się także kuchnia azjatycka. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Może dlatego, że pan śpiewa nazbyt głośno. O, w każdym razie bardzo dynamicznie. Naprawdę? No niech mi pan wierzy. Mam taki mocny głos. Tak, bardzo mocny. I wyraźny. Aż za bardzo. Tak przypuszczałem. A kiedy tak ze sobą tutaj normalnie rozmawiamy, to jak ja mam głos, pani zdaniem? No, normalny. No, taki mniej więcej jak wszyscy. A nie mam przypadkiem głosu jak dzwon? Jak dzwon? Jak dzwon? Nie, no raczej nie. Jeżeli już to... O, wiem. Pamiętam z dzieciństwa ten dźwięk. Na folwarku w posiadłości mojej rodziny była taka studnia. Wiem, kot się w niej utopił. To też, ale nie o kota mi chodzi. A o kogo? Raczej o co? I przy tej studni był taki żuraw. A kto to jest żuraw? Raczej co to jest? To takie urządzenie do wyciągania wody. Z kolana. Ojej, nie, ze studni. Ja myślałem, że z kolana. Dlaczego pan tak myślał? A dlaczego nie? A o czym ja mówiłam? Nie wiem. No, ja też nie wiem. Zaśpiewałem? Nie. Już wiem. Pytał pan, do czego podobny jest pana głos? Do dzwonu. Właśnie nie. Do kota, co się utopi. Też nie. Zaraz, Jezu. Folwark rodzinny, studnia... O, mam. Żuraw. Do wyciągania wody. Ale nie z kolana. No tak. I właśnie ten żuraw tak skrzypiał, jak w pewnym sensie pan. No w każdym razie bardzo podobnie. No proszę, niby ja, a żuraw. No tak, no. No na to wychodzi. Jednym słowem, przepiękny dźwięk, tak? No, co kto lubi. Nie przepiękny? Ja go lubię. Powiem inaczej, ja się do niego przez te lata przyzwyczaiłam. Ale inni nie. No, w każdym razie nie wszyscy. A niech pani posłucha. O Boże. Tak się pani wzruszyła. Nie. O mało nie ogłuchłam. Żuraw. Jak żuraw. Ogólnie, jaki to jest głos? Co ja go mam? Bas to jest może? Nie. Chwalić Boga nie bas. Jeszcze nam tu w mieszkaniu pana bas potrzebny. Wiem. Baryton. Też nie. No to... Co to jest wreszcie? No, chyba tenor. No pewnie, że tenor. I mam tenora. Cicho. Nie, niech pan się z tym tenorem nie wydziera, proszę pana. Tenor. To jest coś dla mnie. Ciekawe, czy nagle go dostałem? Czy mam go od dawna? Tylko nic nie wiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy. Po prostu, jak ja byłem głupi. Cicho. Ja nic nie mówię. Za nie mówiła pani, wiem. Wcale się nie dziwię. Pani też dotąd nie wiedziała, że mieszka pani pod jednym dachem z tenorem. No myślała pani, że mieszka pani po prostu z jakimś tam panem Sułkiem i kropka. Tu masz ci los. Z tenorem pani mieszkała. I mieszka pani dalej. Bardzo pani zazdroszczę. No, nie ma czego. Jak to nie ma czego? Niech pani nie będzie bezczelna, gdybym ja mieszkał z tenorem. No przecież pan mieszka. Ja? A kto? Pani mieszka. Ja nie mieszkam. A gdzie pan mieszka? Tu. A gdzie tenor mieszka? Też tu. No to pan też przecież mieszka z tenorem, tak samo jak ja. Sam ze sobą mieszka? No, między innymi. A o tym nie pomyślałem. No. Ale rzeczywiście, no tak. To zmienia postać rzeczy. Niczego to nie zmienia. Mieszka pan już, tak jak pan mieszkał. No. Co innego mieszkać z tenorem, niż nie mieszkać. Są pewne różnice. Choćby sam zaszczyt, że się jednak mieszka z kimś takim. Nie każdy sobie, tak jak my, mieszka z tenorem, no, z tenorami. No tak, na pewno nie każdy. W każdym razie w Polsce. We Włoszech to już prędzej. Dlaczego? Bo moim zdaniem tam jest w ogóle więcej tenorów. No i... Ojej. No nic, no dałam się panu wciągnąć w ten absurd. O czym my w ogóle rozmawiamy od 10 minut? O zaszczycie. Jakim zaszczycie? Jakim zaszczycie? No niech się pan opanuje. Niech się pani opanuje. Koło takiego tenora to się na palcach chodzi w domu. I dba się o niego, i o jego głos. Jajek trzeba będzie dokupić i słonych paluszków. To co też panu chodzi po głowie? Też? Gdzie? Nigdzie. Jajek się panu zachciało. Już pan dzisiaj jadł. Zaśpiewa? Nie. Muszę sprawdzić, czy nie straciłem głosu. Może zaśpiewam. Hej, hej, dziewczyno moja, dobra? No nie, no bo bardzo pana proszę. To może to nie ja byłem Ewą. No to nie, to tym bardziej nie. Do pana zresztą to nie pasuje. No. A co pasuje? No, swoją drogą, no to pomyślałam sobie, że życie z takim tenorem, nawet sławnym, ma jednak swoje minusy. Do tej pory nie zdawałam sobie z tego sprawy. No bo gdyby rzeczywiście był pan słynnym tenorem i od samego rana do wieczora śpiewałby pan na każde zawołanie, można by było chyba błyskawicznie oszaleć. Ja jestem tenorem, mam taki głos, mam tenora! Ale panu to tak jak wszystko przejdzie. Pomęczę się jakiś czas i tyle. Albo po prostu pan w końcu ochrypnie i po tenorze. No, niech pan się swobodnie wydziera. Mogę? Proszę bardzo. La, la, la, la, la, la. Głośniej! La, la, la, la. Już ochrypłem. O, mordę. Po tenorze. Szkoda, cicho. Jaki spokój. Jaka cisza. Od razu to trzeba było. Cicho. O, mordę. Tymczasem gajowy Marucha, zwłaszcza wieczorem, odzywał się podborem tenorem. Do usłyszenia. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13:18. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. Dziś pozostaniemy przy tematyce podróżniczo-wakacyjnej. W końcu mamy lato i duża część z Państwa wybiera się, bądź już była na wakacjach. Zaczniemy od piosenki na poprawę nastroju. Dzisiaj znowu czerwone gitary, ale obiecuję, że utwór będzie inny. Nikt na świecie nie wie. Wszyscy wiedzą, że jesteś jedną z F, tych najmilszych i na medal. Ale kto by zgadł, kto by nagle wpadł na mych uczuć tajny ślad. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie, nikt nie zgadnie, co mam w sercu na mnie. Tylko ja mój sekret znam. dziś przyszło mi na myśl, że ktoś chce mnie zdemaskować. Bo już skoro świt jurcio grał jak płyt tej piosenki tajny rym. La la la la la la la la la la la la. Słyszycie? La la la la la la la. Bejko nikt nie zgadnie, co mam w sercu na dnie, tylko ja mój sekret znam. Teraz ze mną w tur mych przyjaciół chór śpiewa głośno cały refren, który na to wpadł, który odkrył ślad, w tajemnicę mą się wkradł. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie dla mnie, tylko ja mój sekret znam. Nikt na świecie nie wie, że się kocham we mnie. Nikt na świecie nie wie nic. Tego nikt nie zgadnie, co mam w sercu dla mnie. Tylko ja mój sekret znam. Teraz, kiedy już wszyscy jesteśmy w dobrych nastrojach, zapraszam na rozmowy na dwie głowy, czyli dialogi na cztery nogi. Jonasz Kofta i Stefan Friedman, 2-0 dla naszych. Dialogi na cztery nogi. Jak się zapatrujesz na udanie się do miasta w celu spożycia obiadu lub też innego posiłku w porze obiadowej? Nie ma głupich. No, co chciałeś przez to powiedzieć? W porze obiadowej jest przerwa. Tak. A jak jest przerwa, to kelnerzy są źli, że nie mają przerwy, bo to niesprawiedliwie. No dobra, pójdziemy do restauracji Kat S. To znaczy studencka? Nie, nie. Spokojna. Tam jest najbezpieczniej. To sam są tam takie wyściełane fotele. Można sobie spokojnie posiedzieć i poczytać menu. Menu to jest człowieku w menynicy. 100 zł, 500 zł, biblon, no różne. Co ty mówisz? Bilon. Bilon. Menu to znaczy spis potraw. A kto mi będzie spisywał, co sam potrafię spisać? Ojej. Napisać to każdy potrafi, proszę ciebie, ale ugotować i skonsumować nie każdy. Do tego jest potrzebny smak oraz... Gaz. Gaz jest też, nie? Nie tylko. Potrzebna jest jeszcze kultura, estetyka i... I wiktuały są potrzebne. Wiktuały. O, właśnie. Przyprawy, korzenie, sól, zapachy. Zapachy? Zapachy. Nie puść, nie łaskaj! Co się zaś? Oszalałeś! Sam powiedziałeś zapachy. Sam się złap, prostaku. Mnie chodziło o aromaty. Zanim zaczniesz uprawiać dowcip sytuacyjny, proszę ciebie, musisz się jeszcze długo uczyć, to niesmaczne. Przecież się śmiałeś. Bo działałeś na mnie fizycznie, gliglając mnie zapachy. To niesmaczne. Niesmaczne, nie próbowałem, ale ci wierzę, mój szanowny rozmównico. A czego nie próbowałeś? O tej potrawy, którą chcesz upichtrasić. Ja mówiłem o twoim zachowaniu. Ty mnie nie prowokuj. Jestem głodny i zły. Albo idziemy do restauracji poczytać sobie menu, albo robimy coś w domu, no. A na co byś miał ochotę, no? Na co bym miał ochotę? No tak. No tak, no. Więc ja bym na pierwsze chciał zupę, tak. Na drugie to bym chciał, drugie danie. Mm. A na trzecie bym sobie, deser. A potem na dokładkę repetę i od początku. Na pierwsze drugą zupę, na drugie... Nie jesteś zbyt wymagający. No a jakaś przystawka, zakąska, zimny bufet czy coś takiego? O, tak, no? Masz rację. Przekąsiłbym jakąś przekąskę. No a konkretnie co? Konkretnie? Co konkretnie? No Aha, no tak, coś konkretnego bym przekąsił. To zobacz, co jest w lodówce. W lodówce? Zimno! No, to w porządku, a coś poza tym? Poza tym to nie dam rady odsunąć. Dużo waży ta lodówka, ale po zapachu uważam, że poza tym to tam jest cel, który wpadł 2 tygodnie temu. To go nie wyciągaj, jeszcze nie dojrzał. Jeszcze nie dojrzał. Jak dojrzeje, sam wyjdzie. Tak, z tego wniosek, że powinniśmy coś zjeść, gdzieś pójść. Zjeść, pójść, gdzieś, coś. Coś gdzieś. Coś, pójść, zjeść, gdzieś. No coś gdzieś. Gdzieś, tak. A tylko czy ty się będziesz umiał zachować? No. Kto? No ty, na przykład zamówić, no. Zamówić, umiesz? Co to dla mnie, uważaj. Panie Ober, 2 razy, zrazy, grochówka z wkładką, pieczywko, masełko, woda, ćwierć, pół melba. Nie ma. Nie ma? To daj pan kierownika. Nie ma. To zastępcę. Nie ma. A to kolegę. Ja nie mam kolegów, ludzie są fałszywi. To co pan ma? Żonę. No to daj pan żonę. Pracy. A kiedy będzie? Wróci rano. To ja poczekam. No i widzisz, nie umiejąc zamawiać, naraziłeś się na stratę czasu. A jaką masz gwarancję, że ta żona kelnera będzie ci smakować? To znaczy będzie... A jak taki jesteś mądry, to sam zamawiaj. Proszę bardzo. Teraz zamawiam. Proszę bardzo. Cabarama sotto rumbo lupa i pinterakiko. Co? La parta masuja. Słucham? Curti partnora sia turpa. Nie rozumiem. Atku sia pampu quinta. A, no mów od razu. 2 schabowe rosu i pół czyste. Ale... Widzisz, bo to jest moment psychologiczny. Ech. Jak czegoś nie rozumiemy, to staramy się wyjaśnić, rozumiejąc analogicznie. Rozumiesz? Analogicznie. Wszyscy cię szanują. No jak ci się udawało do tej pory? Jeszcze do końca tej metody nie opracowałem. Raz kelner krzyknął, Francuz, dać mu sałaty, a drugi raz zaś... Raz, zas, zaś, raś. Zaś, raś. Zatras, no to było straszne. Ale opowiedz. Więc ja do niego normalnie, wiesz? Tak, Cabarama sotto rumbo, lumpa i pintera kiko. A on na to? No. A on na to? Kalafonia ziuta ki szkurna wiolonczela. Nie. No tak. No i co? Zdawało mi się, że oszalałem, wiesz? Straciłem apetyt. A to cwaniak, cwaniaczek. Ale jeszcze większy był cwaniak, proszę ciebie, w restauracji z kuchnią tyrolską z oknem. Matenhorn. Przyszedł tam, wyobraź sobie, na obiad Spitogniew Maruszeczko. Znany na wylot walet wywiadu. A z wywiadu? Nie, to jeszcze za młody na asa. Zasiadł inkognito, jak gdyby nigdy nic. A tu nagle... Nie bój nic. A tu nagle podchodzi do niego... Ober. Tak. I pyta, czego pan sobie życzy? Maruszeczko chociaż młody, ale był już doświadczony, więc zamówił sztukę mięsa i piwo, czyli Kunst, Fleisch und Bier. Tak. A ten, wyobraź sobie, przynosi mu zamiast jednej sztuki dużo małych sztuczek. Na to Maruszeczko rozpoznał sytuację w mgnieniu oka, odsunął talerz wytrawnym ruchem i powiedział do rzekomego kelnera, nie dla mnie te sztuczki, Brunner. No tak, tak, ale my tak tutaj, proszę ciebie, gadu. Aż nam się za skrońce zalęgnął. No więc saku z saku, a no. But nam w oczy zagląda. Może udamy się jednak do jakiejś restauracji specjalistycznej, jak sądzisz, co? Z kuchnią włoską, francuską, węgierską, no które ci odpowiada? A z czym one się wyróżniają od siebie? Mówi się, wyróżniają między sobą. Między sobą od siebie. No więc na przykład kuchnia francuska to przede wszystkim ślimaki, frytki... Profitrolki, frytki, wino, frytki, poularde, frytki, sałata, frytki. I do tego wszystkiego się podaje dużo frytek. Aha, i frytki, tak. A włoska kuchnia? No to przede wszystkim wino. Frytki. Nie. Makaron. Mangia di papa, makaron. Papa di mangia, makaron. Frutti di mare, makaron. Wróć do Sorrento, makary. Makaron. Czemu przerywasz? Margarina grandina, tutto vegetale. Nie, makaron. To więc kuchnia włoska ci odpowiada, tak wiesz, śmieszymy się. Więc kuchnia włoska to przede wszystkim włoszczyzna. Seleri, pori, calafiore. Cibella, kapustina, marchewia, por. Okazuje znajomość. Czyś degustował? Nie degustowałem, ale uczyłem się śpiewu. No kuchnia Kanta. Węgierska to... To węgierki, śliwki. Znaczy nie tylko, to również półmisek drewniany siedmiogrodzki. Uuu, ale oni mają twarde zęby. Gulasz, papryka, to wszystko takie bardzo ostre, rozumiesz? Tak, żyletki pineskie, brzytwa. Co ty mówisz, to przecież przenośnie. Prostaku, ostre w znaczeniu, no że... No właśnie, żeletki pineskie, brzytwa. Że ostre, no. Pieprzne. Tylko bez rękodzieła, dobrze? Rączki przy sobie, brutalu. Nie w tym znaczeniu, no. Są różne potrawy, smakowo różnie działają. Kuchnia węgierska jest bardzo pieprzna, jak zresztą wszystkich narodów wyposażonych w temperament, skorych do wybitki. Polak, Węgier, dwa wybitki. Nie. To jest kuchnia, która się tworzyła w warunkach bojowych, proszę ciebie. Aha, czyli kuchnia polowa. Jakbyś zgadł. Patrz, jakbym zgadł. Na przykład powiedzenie dostać w kuchnię wzięło się z tego, że drugi pułk węgierskich honwedów. Węgierskich. Tak, w czasie wiosny ludów, a było to późną jesienią, czekał na obiad. Po obozowisku rozchodziły się aromaty, a tu armaty Austriaków. To Austriacy też gotowali w tym czasie, tak? Armaty Austriaków, nie aromaty. Aha, tak. Więc Austriacy wystrzelili i Węgrzy oberwali w kuchnię. W samą kuchnię. Tak, to ich tak rozsierdziło, że poszli do ataku, przegonili Austriaków, którzy zostawiając aromaty... Armaty? A właśnie, że nie, bo aromaty, tyle że nieprzyjemne na wskutek strachu, rozumiesz? Ratowali się ucieczką, narażając się na wstyd i pośmiewisko. Stąd płynie nauka, że zanim się komu da w kuchnię, to się powinno sprawdzić, czy dym się nie unosi. Jak się unosi, to się nie unosi, tylko poczekać. Do tego jednak, żeby kuchnia mogła się rozwijać, to musi być pokój. Pokój. Pokój z kuchnią musi być. I z okna. Znajomy jednego mojego kolegi ma kawalerki. Po prostu wszystko, co ugotuje. Nie dywaguj. To tak, cuć. Nie dywaguj. Ja osobiście jestem zdania, proszę ciebie... Osobiście jestem zdania... A ja jestem przeciwnego. To gdzie idziemy na ten obiad? A może do restauracji chińskiej. Na przykład na mysie ogonki w trzech smakach, siedmiu kolorów po tonkińsku z Pao Tao. A jak to smakuje? No jakby ci to wyjaśnić, no. Jadłeś kiedyś dżownicę po syczuańsku? Nie. A pędraki z rusztu? Nie. A po czwarki bielinka w miodzie? Nie dobrze mi. No cóż, niełatwo się dać przekonać do pewnych, zda się, ekstrawagancji. A jednak kukułcze gniazda, płetwy, rekiny, stuletnie jaja. Stuletnie jaja widziałem w Muzeum Przyrodoleczniczym. To nie te. Tamte muszą być specjalnie przyrządzane. Zresztą kto by tam miał cierpliwość stuletnie? Ja bym miał, gdybym nie był tak bardzo głodny. No to więc musimy podjąć decyzję. Musimy. Pójść gdzieś, jeść, usiąść, zamówić, schwycić za nóż, widelec. Tak, za sztuść. Sztuśce się mówi, powtórz, sztuśce. Sztuśce. Nawet wymówić nie potrafisz, a co to będzie... Śliny mam, głodny jest. A jak podadzą turbota? Trudno, BDJ. Ale z beszamelu. A jak zapomną podać szczypce Dykmajera, to czy będziesz obierał, ha? Normalnie. A właśnie, że nie. Lewym kciukiem na płasku. Aha. Musisz przytrzymać plater, a widelczkiem starannie wybierasz wzdłuż zewnętrznej strony grzbietu, jednak tak, by nie naruszyć ugarnirowania. Potem bierzesz łyżeczkę i wybierasz spod beszamelu. Beszamel. A to, co wybierzesz, pomagając jej dyskretnie kawałkiem pieczywa... Zjadam! Niesiesz do ust. Starannie żujesz, ale musisz być przygotowany na to, że możesz się otruć, jak turbot był niedokładnie wypatroszony. Jeść. To może pójdziemy do restauracji z kuchnią typowo polską. Jeść, żreć, wstrząchać, wtrajać, kuszać, wbijać, bigos, laki, kluski, wszystko jedno, dużo. Uspokój się. Zamówimy zraz ala Sobieski. A jak wyszedł? To poproszę zraz zawijany z kaszą chryczaną. Nie ma. Daj pan, co jest. Pójdę, sprawdzę w kuchni. Mamy tam telewizję. No i co? 2-0 dla naszych. Świecą nad nami elektryczne gwiazdy nocą, migocą w oczach iskry złotem i usta drżą, ręce się pocą i bal się kończy się, a potem dziewczyny zasypiają, a słowik wczesnym rankiem, tak jakby go kto najął, wygrywa kołysankę. Dziewczyny zasypiają na białych, czystych płótnach, surowość obyczaju już nie jest taka smutna. Aż do południa ekspedientki się nie śmieją, żulawskiej pół, halibut zotem, kolana drżą i ręce mdleją, i dzień się kończy się, a potem dziewczyny zasypiają, a senne i hep

A teraz przed nami list o podróżniku Cichorodku. To oczywiście kabaret starszych panów. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No tak, list o podróżniku Cichorodku będzie teraz. List o podróżniku Cichorodku. Któż z nas nie czytał głośnych reportaży Sławomira Cichorodka, albo przynajmniej nie słyszał o wyprawach tego słynnego podróżnika? Proszę o ogień Kilimandżaro, dosiadania Amazonki, zamrażam czystą w morzu Rossa i inne jego książki. Pochłanialiśmy z przyjacielem z niesłychanym zainteresowaniem i podziwem dla barwnych przeżyć wielkiego globtrotera i umiejętności przekazywania ich czytelnikowi w jakże pasjonujący sposób. To też kiedy dowiedzieliśmy się, że nadarza nam się okazja poznania Cichorodka osobiście, dosłownie zadrżeliśmy z przyjacielem z radosnego przejęcia. A okazja trafiała nam się w związku z przyjęciem, jakie urządzali państwo deńscy w dawnej swojej willi, obecnie domku jednorodzinnym. Jedna rodzina nie zapełniała całego domku, więc mogło się tam pomieścić jeszcze sporo osób. Z czego właśnie korzystali państwo deńscy i kiedy przybyliśmy z przyjacielem leciutko spóźnieni, raut u nich ślicznie się już rozwinął. Ogół zaproszonych orientował się dość dokładnie, czego na stole z zimnymi zakąskami należy unikać, a co uwzględniać, jakie butelki noszą zawartość nieco skromniejszą niż to zapowiadają ich etykiety, które panie szczególnie trudno rozbawić, które szczególnie łatwo i tak dalej. Ale wiedzę tę zdobywano niejako ubocznie w oczekiwaniu wydarzenia nadrzędnego, które nadawało sens całemu wieczorowi. Było nim oczywiście zapowiedziane pojawienie się głośnego podróżnika Cichorodka. Pojawił się wkrótce po naszym z przyjacielem przybyciu. Miał twarz taką, jakiej spodziewaliśmy się. Smaganą pasatami, spaloną słońcem tropików, zoraną gwałtownymi skokami temperatury. W twarzy tej tkwiła fajka, której nie wyjmował bez ważniejszych przyczyn. Ubrany był z niedbałą elegancją, w surowce z importu, względnie krajowe, eksportowe. To, że stał się natychmiast ośrodkiem ogólnego zainteresowania, że zelektryzował obecnych, zniósł lekko. Zamienił kilka słów z panią domu, potem z panem domu, wyjął fajkę, wypił, zakąsił. Skupionym wzrokiem przebiegł po zebranych, którzy od chwili jego pojawienia się mówili półgłosem. Znów wypił, zakąsił, uśmiechnął się blado. Jak człowiek, któremu nie obce są najgłębsze przeżycia. Jeszcze wypił, zakąsił, poprosił o kawę, zapalił fajkę i usiadł w fotelu. Wyjął fajkę z ust, usadowił się nieco wygodniej i wzrokiem wybiegł na chwilę za okno po jakieś sformułowanie niezbędne mu do rozpoczęcia oczekiwanej opowieści. Nie ulegało wątpliwości, że będzie opowiadał o swojej ostatniej wyprawie do źródeł Amazonki. O tej wyprawie, którą ukoronowało odkrycie plemienia Ungalux. Tak. Plemienia tak prymitywnego, że nawet nie znało swojej nazwy. Zapanowało milczenie. 20 kilka par oczu zawisło na ustach podróżnika. Z Monte Allegro wyruszyłem z 5 na 6 marca o świcie. Świt tamtejszy o tej porze roku przypomina... Wielki podróżnik zawiesił głos i zamyślił się na chwilę. I właśnie wtedy przyjaciel mój, ku mojemu zdumieniu, odezwał się w te słowa. A wie pan, że guzik mnie obchodzi, panie Cichorodek, co panu przypomina świt tamtejszy? Cisza trwała nadal, ale już inna, niedobra, kiedy i ja, ku mojemu zdumieniu, odezwałem się do oszołomionego pogromcy Amazonki. I w ogóle nie gdacz pan. Potem wśród ciągłego milczenia zebranych poczuliśmy z przyjacielem, że powinniśmy wyjść. Tak, i wyszliśmy. I do dziś nie potrafimy wytłumaczyć sobie, dlaczego tak nietaktownie zachowaliśmy się na tym przyjęciu. Tak, do dziś nie potrafimy. My co tak szanujemy autorytet. Jutro zapraszam Państwa chwilę po 13 na powtórkę z rozrywki. Teraz już zbliżamy się do końca programu. Przed nami piosenka do samodzielnego nucenia. Lena Rolska, Znów minął lata jeden dzień, a po piosence sketch autorstwa Jerzego Skolczylasa. Pani redaktor, podróżnik, to jest ekskluzywny wywiad ze znanym podróżnikiem. Dla mnie osobiście jest to przykład, w jaki sposób nie powinno się przeprowadzać wywiadów. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Dni lata gasnące pędzą przed nami jak wiatr. Dziś znowu zdumieni mijamy próg nocy, jakby ktoś dzień nam skradł. Znów minął lata jeden dzień, słoneczny jeszcze i zielony, lecz nieuchwytny wiatr utonie jesienną już próbują dla nas pieśń. Znów minął lata jeden dzień i w twoich oczach, tak jak w lustrze, noc się przegląda coraz dłuższa, a z nocą razem ja przeglądam się. Miłości naszej nic nie zmieni, choć słodne przyjdą dni, a jednak żal i zamyślenie ten wieczór przyniósł mi. Skąd taki nastrój dobrze wiem, bo choć serc naszych czas nie dotknie, nieodwołalnie, bezpowrotnie znów jedno lato kończy się. Prowadzi nas wrzesień przez ciche ulice, sentymentalne w tę noc. I tylko w oddali dobiega głos skrzypiec, jakby się skarżył ktoś. Przyjdą dni, a jednak żal i zamyślenie ten wieczór przyniósł mi. Skąd taki nastrój dobrze wiem, bo choć serc naszych czas nie dotknie, nieodwołalnie, bezpowrotnie znów jedno lato kończy się. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry, można? Witam panią. Pani z gazety, tak? Z pisma Życie na Szczycie. Bardzo proszę, czekałem na panią. Proszę siadać. No chętnie, ale nie bardzo wiem na czym. No, może tutaj na fotelu. Z pewnością będzie pani wygodnie. A pan gdzie usiądzie? No obok, na krześle. A nie na walizce? Na walizce? Dlaczego miałbym siadać na walizce? No bo pan jest podróżnikiem, prawda? No, zgadza się, jestem podróżnikiem. A ja wyczytałam, że podróżnicy to całe życie siedzą na walizkach. No, droga pani, to się tylko tak mówi. Więc to nieprawda? No, w pewnym sensie prawda, no, ale powiedzeń czy przysłów nie można traktować dosłownie. Tak? A nie wiedziałam. Wie pan, bo ja jestem dopiero początkującą dziennikarką. No tak, wie pani. No mówi się na przykład o na świętego Grzegorza zima idzie do morza. No, a to w danym roku wcale nie musi być prawdą. A mogę sobie to zapisać? Co? No o tym Grzegorzu i morzu. Ja tego nie znałam, wie pan, bo ja jestem dopiero początkująca. No, tak, także tak, ja sobie wspominała pani, tak, tak. No, może zostawimy, wie pani, temat przysłów i powiedzeń i przejdźmy do konkretów. No to o czym chciała pani ze mną pomówić? No, o pańskiej podróży, oczywiście. No zgoda, ale konkretnie o której? No bo wie pani, odbyłem ich setki. No to może o jakiejś zagranicznej, dobrze? No, to chyba oczywiste, że o zagranicznej. Dlaczego? To pan nie jeździ po Polsce? Nie, no owszem, jeżdżę po Polsce, ale uważam, że opisy podróży do egzotycznych krajów są chyba dla pani bardziej interesujące i dla pani czytelników, aha, prawda? Tak pan sądzi, tak? No tak sądzę. No wie pan, ja nie byłabym taka pewna, bo taki znajomy małpy, jak przyjechał do niej z Niemiec... Znajomy małpy? O, małpa to taka moja kumpela, ona ma taką ksywkę, bo zażera się bananami. Tak, rozumiem. Więc jak on przyjechał z Niemiec i małpa zawiozła go na dyskotekę do Otwocka, to on potem mówił, że takich numerów jak tamto nigdzie na świecie nie widział. No możliwe, tym niemniej uważam, że na kuli ziemskiej są miejsca bardziej interesujące niż Otwock. No ma pan rację, ja też wolę za granicę, powiem panu. Raz pojechałam z małpą za granicę, to bardzo nam się podobało. Morze cieplutkie, żarcie ekstra, a wina to można było do kolacji wypić tyle, ile się chciało, wie pan? Co wieczór dawałyśmy taką banię, że mózg staje. Tak, no. Przepraszam, a gdzie panie były? No za granicą. No, tak. Ale gdzie? No za granicą. No, ale w jakim kraju? W jakim kraju? No w jakim kraju? Ale numer... A wie pan, że nie zwróciłam uwagi? Jak to? Wyjechała pani za granicę i nie zauważyła pani do jakiego kraju? No normalnie, no nie zauważyłam. No co, powinnam? Wie pan co, ja jestem dopiero początkująca i tak... No, wybaczy pani, ale żeby na rozmowę z człowiekiem, który objechał świat wszerz i wzdłuż, przychodziła osoba, która jadąc za granicę nie zauważa, w jakim jest kraju? No nie, to jest po prostu skandal. No, żegnam panią. Ale czemu zaraz tak? A co to w tym istotnego, jaki to był kraj, proszę pana? Grunt, że było fajnie, nie apteka. Żegnam panią. Ale pan drobiazgowy, dobra, no już lecę, ciao. Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z superaparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Wybrane makarony Lubella od 400 do 500 gramów za 2,99 za opakowanie, a arbus złoty 29 za kilogram. Oferta ważna do 18 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Szewczyk nie był baran. Wiedział, że na smoka nie trzeba 100 armat, ani 300 chłopa. Starczy owca z siarką, co potwora skusi. No bo smok nie wielbłąd i napić się musi. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Mięso mielone wieprzowe rzeźnik 3 w cenie 2, 2,65 za opakowanie przy zakupie 3. I Nesty Ice Tea różne rodzaje, złoty 19 za puszkę 330 ml. Wkrocz w nową epokę oszczędzania. Ostatnio robiliśmy remont mieszkania. Gdyby nie Valerie, Max, to... Z Valerinem przeżyłem kontrolę skarbówki. Bez nerwów. Stresowałam się, jak pierwszy raz leciałam samolotem. Valerie Max nie uzależnia. Mimo wysokiej dawki. Biorę Valerin. Nie ma na co czekać. Valerin. Twój